najwyższym poziomie. Zdrowid. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Pralka Electrolux Sensi Care 600. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1899. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Dwóch Polaków jest wśród uwolnionych przez reżim Łukaszenki więźniów politycznych. Za kwadrans szef MON przedstawi w Sejmie informacje na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Guz był większy od serca. Lekarze z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi uratowali życie noworodka. Co najmniej dwóch Polaków jest wśród uwolnionych przez Białoruś 52 więźniów politycznych z krajów zachodnich, dowiedziała się Trójka w Kancelarii Prezydenta. Według naszego źródła uwolnieni więźniowie opuścili już Białoruś. Wśród nich są dziennikarze i działacze opozycji. Do uwolnienia doszło po spotkaniu w Mińsku Aleksandra Łukaszenki z doradcą amerykańskiego prezydenta Johnem Kowalem. Białoruski opozycjonista, były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka przekazał, że według jego wiedzy wśród uwolnionych więźniów jest dwóch obywateli Polski, a nie ma jednak w tej grupie Andrzeja Poczobuta. 15 po 14. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi w Sejmie informacje na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że oczekuje od szefa MON zaktualizowania informacji przekazanych przez szefa rządu. Wystąpienie to jest druga część tego, o czym mówił wczoraj premier. To była na szybko zorganizowana pierwsza warstwa informacyjna. Opozycja oczekuje, że minister przedstawi więcej szczegółów w sprawie ataku rosyjskich dronów. Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS kilka kwestii wciąż wymaga wyjaśnienia. Skoro wleciało tych 20 dronów, a zostały zestrzelone te 4, to dlaczego te pozostałe, że tak się wyrażę, musiały się gdzieś tam rozbić? Rozumiem, że jest tu jakieś logiczne wyjaśnienie i mam nadzieję, że ono padnie. Wystąpienie wicepremiera rozpocznie się o 14.15, po nim odbędzie się debata. Polskie sądy mogą sprawdzać uczciwość umów dotyczących kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu opartych na wskaźniku WIBOR. Tak wynika z wydanej dziś opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem prawników otwiera to drogę do unieważnienia umów kredytowych, ale inaczej oceniają to przedstawiciele banków. Rzecznik TSUE uznał, że banki mają obowiązek jasno informować klientów o ryzyku związanym ze wskaźnikiem WIBOR oraz o całkowitych kosztach kredytu. Najczęściej kredytobiorcy nie mieli takich informacji, mówi radca prawny Marcin Szołajski. Jeżeli rzeczywiście to zostanie przed sądem udowodnione, jest to podstawa do unieważnienia umowy ze względu na niewykonanie przez bank obowiązków informacyjnych. Z drugiej strony TSUE nie pozwala sądom badać i kwestionować samego WIBOR-u ani metody jego wyznaczenia. To wybija koronny argument z rąk kancelarii reprezentujących klientów, a banki prawidłowo przekazywały klientom niezbędne informacje, odpowiada prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. One były określone jednolicie dla całej Unii Europejskiej w dyrektywie o kredycie hipotecznym. Opinia rzecznika TSUE nie jest wiążąca. Wiążący będzie dopiero wyrok, który zapadnie najwcześniej za pół roku. Michał Makowski, Polskie Radio. Wracamy jeszcze do sprawy uwolnienia przez Białoruś więźniów politycznych. Wśród nich są opozycjonista Mikołaj Statkiewicz, a także filozof Ładzir Mackiewicz, poinformowali obrońcy praw człowieka z organizacji Wiasna. Statkiewicz, długoletni działacz opozycji, został zatrzymany w 2020 roku. Wiasna podała nazwiska niektórych uwolnionych na swoim kanale w serwisie Telegram. Guz był większy od serca. Lekarze z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi uratowali życie noworodka. Dziewczynce dawano zaledwie 1% szans na przeżycie. Po porodzie Alicję reanimowano i natychmiast poddano operacji. To była współpraca trzech ośrodków. Po wykryciu guza mamę przetransportowano z Poznania do Łodzi. Zasięgnięto także porad ekspertów z Warszawy, bo jak przyznaje profesor Maria Respondek-Liberska, rokowania płodu były minimalne. Między 21 a 22 tygodniem ciąży Alicja chciała od nas odejść. Nasi chirurdzy stwierdzili, że jeśli Alicja przeżyje następne 2 tygodnie, to za 2 tygodnie taki zabieg się u nas odbędzie. Akcja porodowa była starannie zaplanowana. Wiedzieliśmy jednak, że może się nie udać, mówi kardiochirurg Katarzyna Januszewska. Dziecko po cięciu cesarskim zostało od razu podłączone do pępowiny. Liczyliśmy się również z tym, że w trakcie reanimacji będziemy musieli otwierać klatkę piersiową. Mama i córka jeszcze 2 miesiące po porodzie były pod ścisłą obserwacją lekarzy. Teraz obie są już w domu, a ich zdrowiu nic nie zagraża. Była to pierwsza tego typu operacja w Europie. Podobne zabiegi odbywały się w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały czwartek upłynie, nomen omen, pod znakiem frontu atmosferycznego i intensywnych opadów. Na Podkarpaciu burze miejscami spadnie do 30 mm deszczu. Jutro już pogodniej, choć na zachodzie może przelotnie padać. Na termometrach od 19 do 24 stopni, a w rejonach podgórskich i nad morzem około 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Tu Myśliwiecka 357. W stałym składzie Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Witamy się w drugiej godzinie i zaczynamy od czegoś absolutnie klasycznego. Ja przypomnę, że jeszcze będziemy mówić o tym, na co zapraszamy, no bo zapraszamy na kilka wydarzeń kulturalnych. Będzie też o języku polskim, coś więcej od Mateusza Adamczyka, to już za chwilę, a to Small Town Boy. 10 minut po 14, myśliwiecka@polskieradio.pl i nasz numer telefonu 22 i 7 trójek, kto ma ochotę wybrać się w czwartek 18 września na specjalny pokaz filmu o Johnie Lennonie i Yoko Ono. To jest film obrazujący 18 miesięcy ich życia w Nowym Jorku. Początek lat 70. się kłania, no i fascynująca historia i spojrzenie w głąb ich codzienności, nieco bardziej szczegółowe opowiedzenie historii Yoko Ono. Także godzina 19, 18 września, warszawska Kinoteka, myśliwiecka@polskieradio.pl i 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, a to nasza płyta tygodnia. Zespół Suede powraca, choć tak długo nie trzeba było czekać od ostatniej płyty Autofiction. Antidepressants już z nami. Wielu twierdzi, że to jedna z najlepszych płyt w ich dorobku, a przecież mają tego całkiem sporo. Trans State, ten utwór dziś wybieramy. To był singiel. Antidepressants to najnowsza płyta zespołu Suede, legend, no w zasadzie można powiedzieć, że Britpopu, no bo przyporządkowuje się ich również do tej kategorii, choć oni zdecydowanie postawili na eksperymenty w ostatnich latach. Dużo dzieje się w ich muzyce historii postpunkowych, także poszukują cały czas i eksplorują, to słychać na ostatnich płytach, zwłaszcza zachęcam do posłuchania całości Antidepressants To nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale mamy jeszcze dwie inne płyty tygodnia. Także po 10 w audycji Dobrego Dnia i po 19 w rotacji zachęcamy do słuchania Trójki, bo cały czas proponujemy coś, myślę, ciekawego. A teraz powrócimy do nieco starszego repertuaru Darii Zawiałow, a do tego popchnęła mnie ostatnia wieść o tym, że przez jakiś czas koncertowo jej nie zobaczymy. No a chwilę temu przecież na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie Daria wystąpiła. No i to był właśnie taki koncert zamykający, przynajmniej na chwilę, sytuację koncertowo-wydawniczą u niej akurat. Malinowy chruśniak sprzed lat. Zdejmij z siebie płaszcz, ładnie proszę cię. Chcę zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You could have it all if you just

Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralka Gorenje, funkcje parowe, klasa energetyczna A. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. W Carrefourze serwujemy świeżutkie super deale. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 13 września. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Zakupy to super deal. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. W MediaMarkt zyskujesz podwójnie. Zamów online z odbiorem w sklepie i zgarnij 10% rabatu. Odbierz w sklepie i otrzymaj kolejne 10% rabatu na akcesoria, wybrane usługi i produkty. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarze 14.30. Ja zapowiadałem, że dziś o nazwach różnych potraw będziemy mówić, a właściwie mówić będzie Mateusz Adamczyk. No nie ukrywam, że sam niejednokrotnie zastanawiałem się nad różnymi. Skąd pochodzą, jaka jest ich geneza, o tym dziś. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś mam zamiar pobudzić Państwa apetyt, ponieważ odpowiem na pytania dotyczące jedzenia. A pierwsze z Państwa pytań dotyczy nazwy gołąbki. Skąd się ona wzięła? Nazwa tej potrawy jest wspólna dla wielu języków słowiańskich, na przykład czeskie cholubce czy ukraińskie hołubci. Ale jej pochodzenie może mieć związek ze staroormiańskim wyrazem kałamb, który brzmi podobnie do polskiego gołąb i oznacza kapustę. Inni badacze twierdzą, że chodzi o francuską potrawę, faszerowane gołębie pieczone w liściach kapusty. Nasza wersja tego dania byłaby więc czymś na wzór francuskiego specjału. Prawie na pewno trzeba odrzucić tłumaczenie, które odnosi się do podobieństwa kształtu tego dania do ptaków, które nazywamy gołębiami, bo jaki jest gołąb, każdy widzi. To teraz czas na drugie kapuściane danie – bigos. I tu sprawa znów nie jest prosta. Co słownik, to inna teoria na temat pochodzenia tego słowa. Zdaniem Witolda Doroszewskiego, bigos pochodzi od niemieckiego beigus w znaczeniu sos. Andrzej Bańkowski z kolei widzi tu pożyczkę z włoskiego, w którym dawne bigutta oznaczało kociołek do ważenia rosołu. I oba te wyjaśnienia mają swój sens. Co ciekawe, jeszcze do XVII wieku bigos oznaczał po prostu siekaninę. Takie znaczenie znajdziemy na przykład u Sienkiewicza, który w Potopie pisał: dawajcie ich sam, na szable ich bigosować, czyli właśnie siekać. A skoro wspomniałem o rosole, to teraz czas na pytanie o tę właśnie nazwę. Na szczęście w przypadku tego słowa sprawa nie jest tak skomplikowana, choć żeby zbliżyć się do rozwikłania tej etymologicznej zagadki, trzeba sięgnąć do dawnej formy, czyli rossu, oznaczającej osoloną wodę, w której zabezpieczano mięso przed gniciem. Osolona woda mogła powstawać także wskutek gotowania mięsa już uprzednio zakonserwowanego solą, tak aby nadawało się do spożycia. Dlaczego w takim razie dzisiejsza forma odbiega nieco od tej sprzed kilkuset lat? Stało się tak, ponieważ zbitka spółgłoskowa z-s była trudna do wymówienia i jeden z jej elementów po prostu wypadł. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A może byśmy pomyśleli nad jakimiś alternatywnymi wersjami różnych genez nazw potraw? Myśliwiecka@polskieradio.pl. Przypominam nasz adres mailowy 22 i 7 trójek. Można też dzwonić. A to Szama. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła.

syn marnotrawny Paolo Nutini od 2007. Tylko 4 płyty niestety. Bardzo bym sobie życzył, żeby trochę częściej, gęściej płyty publikował nowe, żeby więcej nowości w jego katalogu się pojawiało. No zresztą trzeba było na tę ostatnią, z której wyciągnęliśmy utwór Children of the Stars, poczekać całe 8 lat. 2014 rok to była płyta Caustic Love i dopiero w 2022 Last Night in the Bittersweet. To już 3 lata od tej płyty. Więc być może Paolo Nutini już pracuje nad czymś nowym. No chciałbym usłyszeć kolejne nowości, no bo taki głos i taki talent do kompozycji może być wykorzystany jeszcze wielokrotnie i liczę na to, że tak się wydarzy. Paolo Nutini, ale nie o nim teraz, ponieważ obiecywałem jeszcze jedno rozdawnictwo, ponieważ, no tak, zaproszenia na nasz pokaz specjalny filmu o Yoko Ono i Johnie Lennonie idą jak ciepłe bułeczki, ale zapraszamy na jeszcze jedno wydarzenie. Nieco wcześniej, bo to najbliższa niedziela 14 września o 18:00. Mamy podwójne zaproszenia na spektakl w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. To dla miłośników baletu, albo może tych, którzy chcą się w tym gatunku przetestować w tej kategorii. Prometeusz, oparty na micie z muzyką autorstwa m.in. Filipa Glassa i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zapraszamy serdecznie. myśliwiecka@polskieradio.pl. Tutaj można pisać i dzwonić niezmiennie pod numer 22 i 7 trójek. Katarzyna Wojtasik jest przy telefonach i chętnie podzieli się z Państwem zaproszeniami. 14 września, 18:00, Teatr Wielki Opera Narodowa. Zapraszamy na Prometeusza. 22 i 7 trójek, myśliwiecka@polskieradio.pl i Blauka z drugiej płyty. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. Tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Duet Blauka, czyli Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk z niedawno publikowanej płyty Volta. Nagranie Fason, które tę płytę zapowiadało. A teraz zgodnie z czasem, bo już kwadrans tylko pozostaje do godziny 15, sięgamy po kolejny odcinek naszej powieści. Moje serce jest zwierzęciem krwiożerczym. Jego głodny krzyk towarzyszy mi wszędzie, w każdym miejscu i w każdym śnie. Ciepłym mięsem karmię moje serce. Nieskończoność przepływa przeze mnie. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska, opowieść dla przyjaciela. Czyta Anna Ciesiak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment czwarty. Październik. Lekarz Białorusin mówi po polsku. Kiedy dowiedział się, że tu jestem, przyszedł mnie odwiedzić. Przyniósł wiązkę ciemnych winogron i 3 złoto-żółte banany. Co za ulga mieć go naprzeciw siebie i mówić, nareszcie mówić. Opowiadam mu o moim lęku, o bezsennych nocach w Hahnemann, o tych wszystkich, którzy zniknęli poza kwadratowymi drzwiami pokoju operacyjnego, żeby już nigdy i nigdzie nie powrócić. Mówię o Bernim, który na dzień przed moim wyjazdem spakował małą żółtą walizkę. Jeszcze raz uśmiechnął się nieśmiało z głębi korytarza. Nie chciałam go odprowadzić do windy. Odszedł. Pojechał do domu. Do Argentyny. On jeden, zdrowy. Lekarz Białorusin powoli podnosi oczy z ponad splecionych rąk. Prosi, żebym mu opowiedziała więcej o Bernim. Opisuje białą, chudą twarz, zapadniętą klatkę piersiową, naznaczoną z prawej strony wąską, 3-centymetrową blizną. Bernard leżał tutaj na oddziale płucnym, mówi lekarz. Nie można zrobić nic. Będzie żył najwyżej kilka miesięcy. Czyżbym żałowała, że nie odprowadziłam go do windy? Że odwróciłam twarz do okna, wtedy gdy w holu na końcu korytarza dotknął lekko moich włosów? Październik. Rozpieszczają mnie. Lekarz Białorusin opowiedział o mnie jakiejś nauczycielce polskiego pochodzenia i ona także przyszła mnie odwiedzić. Dostałam mnóstwo prezentów i jak w opowieściach o wróżce zapytano, czego sobie życzę najbardziej. Zapragnęłam fryzjera. Okazało się, że mąż nauczycielki jest najprawdziwszym fryzjerem i nazajutrz sprowadziła mi go z całym arsenałem przyrządów. Przestraszyłam się nieco patrząc na maszynki, brzytwy i nożyce, które mąż tej pani, gruby, energiczny Niemiec, wyjmował ze skórzanego nesesera i układał na nocnym stoliku obok łóżka. Na końcu wyjął ogromne białe prześcieradło i zawiązał mi je pod brodą. Tylko trochę przyciąć poprosiłam, a on nie zwracał uwagi na moją pantomimę ani na słowa swej małżonki. Ochoczo zabrał się do dzieła. Zanim zdążyłam zaprotestować, 3 długie pasma włosów leżały na podłodze. Teraz trzeba było zrobić to samo z drugiej strony. Potem wyrównanie, przecinanie, wycinanie. Kiedy wydostałam się z rąk tego fryzjera, na podłodze leżała cała moja czupryna, a ja miałam na głowie coś śmiesznie kusego. Wyswobodzona z prześcieradła pobiegłam do lustra. Fryzjer stał poza mną, tak zadowolony ze swej pracy, że grymas przerażenia na mojej twarzy zmienił się zwolna w uśmiech. Październik. Sam koniec. Ładnie mi z krótkimi włosami i ładnie mi z bladą twarzą. Ładnie mi we wszystkich różowych i delikatnych koronkach, w które mnie ubrano. W poniedziałek, to jest dokładnie za 3 dni, zabiorą mnie znowu do szpitala w Filadelfii. A tym razem to już na pewno. Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma. Najpierw to jest świadomość konieczności nieodwołalnie matematycznej. Świadomość, że jutro nie będzie już świata. A jaki jest w tej chwili tylekroć i na nowo przeczuwanej, w tej chwili rosnącej w nas, dojrzewającej, w samym końcu tej chwili. Wtedy, gdy świat jednocześnie jest i nie jest. Gdy jeszcze oddechem, ruchem staramy się zatrzymać to, co bezpowrotnie w nas mija. A noc, przyjacielu, jaka ciemna jest wtedy noc. I jak nagle na jej nieprzeniknionym tle zaczyna się dziać życie. To jest słońce, bardzo ostre. Prostopadle padające na ziemię, poranki w słońcu i łagodne letnie wieczory. Przychodzą kałuże pozostałe po ciepłym deszczu. Stopy zanurzone w wodzie do kostek. Kostki stóp. I przybliżają się do oczu fragmenty ziemi, która się przesuwa, kołysze. Odkrywa swą sypką konstrukcję, pozwala się kruszyć na części. Przychodzą południa, kiedy słońce staje nieruchomo w najwyższym punkcie nieba, kiedy cienie są krótkie i ostro obrysowane, a każdy pył zawieszony w przestrzeni osobno ważny, prześwietlony światłem skradzionym słońcu. To wszystko kryje w sobie noc. A potem jest świt i przygotowania są skończone. Czy wiesz, o czym mówię? Mówię o tamtej chwili, kiedy leżałam na szpitalnym łóżku, tak czysta, tak antyseptyczna, że już nie byłam sobą. Moje wyjałowione ciało nie było mną. Wtedy już nie myślałam o tobie. Nie wybierałam słów dla kolorów, nie starałam się pamiętać o niczym. To było inaczej niż kiedy szłam z tobą w deszczu, kiedy po przechadzce siedziałeś w fotelu naprzeciw mojego łóżka. Śledziłam w napięciu te chwile wynurzające się z cienia, odchodzące pospiesznie, zanim zdążyłam je rozpoznać. Przychodziły inne. O świcie odeszły wszystkie, zostawiając mnie doskonale cichą i przygotowaną zupełnie na sen, na śmierć. Jeszcze jedna chwila, jedna z tych długich chwil. I nadszedł dzień. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Pamiętaj o mnie dobrze? Może będę się mniej bała. Może będę usypiała spokojniej. Prozę w Trójce przygotowali jak zwykle Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. A my za wspólnie spędzone 2 godziny bardzo dziękujemy. Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Kłaniamy się. I polecamy Trójkę o dowolnej porze. Proszę zostać z nami za chwilę nasz serwis, a to False i Birch Tree na zakończenie. Do usłyszenia.